جو کرتے ہیں تیری طرف حتیٰ اذا خرجوا من عندک، حتیٰ کہ جب درد ختم ہوتا ہے اور تیرے مجلس سے جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، کہتے ہیں اہل علم لوگوں کو، ماذا قال آنفا، منافقوں کا عالم، منافقوں کا، فرمایا میرا پیغمبر جیسے ہوتے ہیں نا تیری مجلس میں ہے بڑے صوفی بن کے آتے تھے نا نبی پاک علیہ السلام کے پاس اور بیٹھتے تھے، اور آپ جب بیان کر رہے ہوتے یہ بڑے گھٹنوں پر بیٹھ کے سن رہے ہیں، یس تام ہو لئی کا پوری توجہ کر کے، اللہ فرمائے میرے تو ایمان ہے، یس تام ہو پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، کان اٹھا کر سنتے ہیں، لئی کا حتیٰ اذا خرجوا، اور جب یہ درد ختم ہو جاتا ہے مسجد سے باہر جاتے ہیں ٹوٹیوں کے پاس تیرے طرف سے نکل جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں وہاں پر ان کو للذین اوتوا العلم، جو صاحب علم توحید و سنت والے طالب علم ہیں ان کے پاس آ کر کہتے ہیں، ما دا کالا آنے پا، ایویں لگے رہے ہیں رات سے دی گل تک ہونا ہی، بات تو کوئی نہیں تھی، ایسے نیند بھی خراب کی ہے، کیا کر رہی تھی، ایسا بس سمجھ نہیں آیا، کیا مقصد ہے کہ اس بات کا کوئی ہے ہی کوئی نہ، حساب ہی بولی میں لگے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، ہاں یہ مثل ہر زمانے میں ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں، اوت العلم ما دہا کالا آنے پا، رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں مغز کھپایا کچھ ہے بھی کوئی نہیں، میں لگا رہی ہے کچھ چس نہیں ہے، مادا کالا آنے پا، بلا ایک اللہ دینا، یہی لوگ ہیں تبا اللہ علی قلوبہم، اللہ نے لعنت والی چھپا لگا دیا ان کے دل پر، وتبعوا اہواءہم، قرآن آوے تاجر مادا کالا آنے پا، ساری سمجھ نہیں آئی، ایک کتاب نہیں ہوئے تو ان پہ انہیں جی میں کوڑ سے مکھیاں ڈالی سارے کٹھے ہو کے، وَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، پیچھے لگے تھے اپنی آہوا کے، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا، یہ بیان حال مومنین ہے، وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں، زادتہم ہدا، ہدایت یافتہ لوگ جب میرے نبی کی تقریر سنتے ہیں اور قرآن کا بات سنتے ہیں، زادتہم ہدا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان، لیکن چپ نہیں کرتے، دادا ہم ہدا، بڑھاتا ہے ان کو ادروئے ہدایت کے، ان کی ہدایتیں بڑھ جاتی ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے، اور دیتا ہے ان کو تتبا ہم، بچ کر چلنا، بچ کر چلنا ان کا، یعنی اس کو عمل کی توفیق بھی مل جاتی ہے، الین ضرور تخویف دنیاوی، نہیں دیکھتے مگر قیامت کو، یہ کہ آئے ان کے پاس فغتتن، بالکل اچانک، فقد جاء اشراطها، تحقیق آ گئی ہیں قیامت کی علامتیں، اشراطها، اشراط اس کی آ گئی ہیں، اشراط کا معنی کیا ہے، علامتیں وہ آ گئی ہیں، فانا لهم، بس کہاں ہوگا، اذا جاءتهم، جب آئے گی ان کے پاس، ذکراہم، نصیحت حاصل کرنا ان کا، ذکراہم، فعلم انہو حال اپل، یعنی کیا مطلب، جہاد کرنا ہے تو کس مسئلے کے لیے کرنا ہے، تو سمجھ آئی کہ نہیں، فعلم اس مسئلے کا بیان آ گیا، جہاد ہوگا تو اس مسئلہ کے لیے، فعلم انہو لا الہ الا اللہ، اس کے لیے جہاد ہے، بس تغفر اور معافی مانگ، لے ذنبے کا اپنے ذنب کی، وللمؤمنین اور مومنین کے ذنوب کی، والمؤمنات اور مومن ایمان والی عورتوں کے گناہوں کی، واللہ یعلم، لے ذنبے کا کی تشریح ابھی کروں گا سورہ فتح میں، لے ذنبے کا ابھی سارے ادھار آ رہے ہیں، پیغمبر کی طرف ذنب کی نسبت کا کیا ماننا، وہاں پر پوری بات کر دوں گا، وللمؤمنین والمؤمنات، پتہ چل گیا، زندہ بلی سے دعا کرانا جائز، زندہ نبی سے بھی دعا کرانا جائز، نہ اللہ پاک دعا کروا رہے ہیں کس سے؟ نبی پاک علیہ السلام سے. فرمایا فاستغفر, میرا پیغمبر دعا کر اپنے جاروں کے لیے, اپنے لیے. فاستغفر لذنبے کا وللمؤمنین, اور اہل ایمان کے گناہوں کا. والمؤمنات, واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے. متکلبکم, پھرنا تمہارا دنیا میں. ومثواکم, اور ٹھکانہ تمہارا آخرت میں. فیقول الذین آمنوا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ایمان لایا, اگر نہ اترتی سورت, لولا نزلت سورت, کیوں نہیں اتاری جاتی کوئی نئی سورت. بھائی سورج اس میں جہاد کا حکم ہو, فیضاب الفلت سورت, جب اتاری جاتی ہے سورت محکمت مضبوط, اس کے مضامین پکے ہیں. فذکر فی حل قتال, اور ذکر کیا جاتا ہے اس میں لڑائی کا. رأیت الذین فی قلوبہم مرض, دیکھے گا ان لوگوں کو جڑے کھا کے جہنم دے دمبے بن گئے. رأیت الذین, دیکھے گا تو ان لوگوں کو. فی قلوبہم مرض, جن کے دل میں مرض ہے نفاق والی. ینظرون الیک, کچھ نظریں دیکھتے ہیں طرف تیرے. ہیں پھاڑ پھاڑ کر نظر المسکیے, جیسے دیکھتا ہے غشی والا. علیہ جس پر غشی چاہے موت کی. فاولا لہم لخ لانہ دنے, اور لہم کا کیا معنی؟ جہاد کی جڑے نظر پہ لکھ دیا لانتا ہے. فاولا لہم, اور مانا فاولا لہم, ایک مانا لکھا ہے افسوس ہے ان پر. ہمارا پنجابی مانا لکھ دیا لانتا نے. فاولا لہم, اور دوسرا اولا لہم, کیا لکھا ہے دوسرا؟ خبر مقدم تو نہیں لکھا, اور خاص ان پر کہیں مبتدا موخذ ہے. کیا مانا ہوگا؟ طاعتن اولا لہم, بات ماننی ان کے لیے بہتر تھی. بات ماننی ان کے لیے بہتر تھی, بات ماننی. چلو اب ہاتھ ابھی چھوڑی جاؤ, ابھی ترجمہ اس کا کرو, پھر میں بات کرتا ہوں. اولا لہم طاعتن بقول معروف, اولا لہم بات ماننی اور بات معروف صاف صاف کرنی, یہ ان کے زیادہ لائق تھی. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ, اور جب پختہ ہو گیا کام, پختہ ہو گیا کام, پس اگر سچا کرتا اللہ, لَكَانَ خَيْرَ لَهُمْ, یعنی اللہ کو سچا سمجھتے, بات مانتے, اطاعت کرنا اور کہنا بات اچھی, بہتر تھا بات سے ان کے. ایک اور فَإِذَا عَزَمَ, جب کام پختہ ہو گیا تھا اس وقت, کاش یہ سچ کرتے اللہ سے تو بہتر ہوتا ان کے لیے. حال اتے تم, بس کیا گمان ہے تمہارا, اگر ان قبل ہے تم, اگر تم پھرو, یا ان قبل ہے تم, اگر تم والی بنو, حاکم بن جاؤ, یہ کہ فساد کرو گے بھی زمین کے. فتقطعوا ارحامکم, اور کاٹو گے رحموں کو. اولئک الذین لعنہم اللہ, یہی لوگ ہیں فسادی, جن پہ خدا لعنت کرتا ہے. بس بہرا کر دیا ان کو, اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو. افلا یتدبرون القرآن, دیکھو دیکھو اللہ فرماتے ہیں یہ منافق سچی کرتے نا ان کے ہاتھ میں بہتر تھا, لیکن ہر کے ساتھ یہ ٹھگی کرتے ہیں, سچی نہیں کرتے. آپ بولیں گے یا مشکل ہے؟ ہاں پہلے فیصلہ کر لو, اگر بولو تو پھر صحیح ترجمہ کرے, نہیں تو پھر میں آپ کو ترجمہ کر کے دکھاتا ہوں انشاءاللہ. آپ کی مرضی ہے, پورے حجرات سے آگے گزر نہ جائیں تو بات ہی بولی. ہاں بھائی بہل اتے تم, بولو, میں ویسے بہانے بہانے بنانے کی تلاش میں ہوں, بہانہ ملے اور آگے نکلے. ہاں آپ نہیں بولیں گے تو پھر بہانہ ملے گا زبردست. ہاں ایک دفعہ میں نے, مجھے یاد ہے یہی مقام تھا نا, آپ میں کچھ اکابر ہوں گے, میرا خیال ہے 15-20 منٹوں میں ہم چلے گئے تھے گجرات سے بھی آگے. چلو اس دفعہ اس کو تفصیلاً پڑھ لو. ہاں انشاءاللہ سب کے جاگ کے بیٹھو. میں حیران ہوں پتہ نہیں ایسے بیٹھے ہیں کہ میں بول رہا ہوں صبح کا اور یہ جو ہمارے پنجابی والے کہتے ہیں نا کہ بورے تھے نا بورے اونٹوں پر جو لاتے ہیں بورے, وہ کہتے ہیں اونٹ نہ روئے بورے رو پڑے جو اوپر چڑھے ہوئے تھے. تو بدن اونٹوں پر تھا اور رونے بورے لگ گئے, آپ بھی وہی بورے بنے ہوئے. بول میں رہا ہوں اب ان کے بیچارے بولتے بھی قسطوں پر ہیں, دیکھا جواب دیں رہنے مرضی آئے تو دے اور اے تو آپ سے بلانے کی مجھے ضرورت نہیں, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ سبق میں نیند نہ آئے, ورنہ آپ کی داد کی مجھے نہیں ضرورت ہے. ایسی آپ کی داد نہ ہو تو ویسے ٹھیک ہے, آپ کی یہ جی نہیں چاہیے, لیکن آپ بیدار ہوتے بیٹھے اور چلیں. کہاں پر فرمایا کہ فحل استفہام تقریری ہے, علت جہاد حکیمانہ ہے, اور مطلب ہے کہ پکی بات ہے ان تولے تم اگر تم حاکم بن جاؤ, ایک معنی تولے تم کا معنی کیا حاکم بن جاؤ, تمہیں حکومت ملے, وہ یہ ہے کہ تم فساد کرو گے زمین میں, وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اور تم کاٹو گے ریمی رشتوں کو, ارحامکم اولئک الذین, یہ جو تم سے دور حاکم بن کے فساد مچاتے ہیں اور قطع رحم کرتے ہیں, اولئک یہ اولئک کا مشار لے جا رہا ہے اسلام آباد کی طرف, اولئک یہی لوگ ہیں, اولئک اور بزرگوں اولئک کون جو حاکم بن کے انگریز کا قانون مانتے, جو بادشاہ ہیں اور طاغوتی نظام کے سرپرست ہیں, بادشاہ ہیں اور حاکم بن کے جمہوریت کے دل دادہ ہیں بلکہ جمہوریت کے جمہوری بچے ہیں وہ, اور انگریز لانسی کے قانون میں نجات سمجھتے ہیں, فرنگی کی تہذیب کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اس پلیس کو, تو فرمایا یہ ہے اولئک ادھر جا رہا ہے مولوی صاحب سمیت, اولئک جو مولوی ساتھ ہو وہ بھی, جو پیر ساتھ ہو طاغوتی نظام میں وہ بھی, اور جو چودھری ساتھ ہو وہ بھی, سارا اولئک ذرا لمبا اشارہ ہے خیال کرنا ہے, اولئک سارے وہ سب کو لے آؤ ذہن میں, اولئک جو بھی طاغوتی نظام کا غلام ہے اور جو بھی فرنگی نظام کو صحیح سمجھتا ہے, اولئک وہ سارے کے سارے الذین لعنہم اللہ, جن پہ خدا کی لعنت ہے, جن کو اللہ نے بہرا کر دیا, جن کو اللہ نے اندھا کر دیا, یہ ایسے اندھے بہرے ہو گئے. اب یہ دنیا کے ہر قانون کو مانتے ہیں لیکن قانون قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے, دنیا کا ہر لا مانا ہوا ہے قانون. تو وکیلوں کو کبھی دیکھے پینٹ پتلون والے کارٹون کوٹ, گرمیوں میں بھی یہ کوٹ پہنتے, دو چیزوں کی مجھے بات نہیں سمجھ آئی, یہ خطیب کی یہ نہیں سمجھ آئی کہ گرمیوں میں بھی صحیح جرابے جہاں تک ڈالے ہوئے ہوتا, یہ مجھے نہیں سمجھ آئی, اور واسکٹ بھی, اور دوسرا یہ کالے قانون والے وکیل, کالے قانون کے کالے وکیل کالے کوٹ, یہ بھی نہیں سمجھ آئی. موسم بدل جائے ان کی وہی ستنا سے ہوش چولے وہی لباس ہے, اور بالکل سردی ہو گرمی ہو ایک ہی وردی میں تو ایک ہی لباس ہے, اور دوسرا خطیب بھی جا رہا بال کو بتانا پڑتا ہے, اور جون کا مہینہ ہے خدا راضی تھی بھی اتنا کوٹ چھک گئی اور جرابے آگے دیکھے تھوڑے پاؤں میں زخم تھے, پاؤں میں زخم نہیں تھے اصل دل میں تھوڑے زخم تھے وہ پورے کیے. افلا یتدبرون القرآن, اور دیکھو اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں غور فکر کرتے یہ قرآن میں ذمت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے قرآن کو؟ او مولانا فضل الرحمان ہوئے قرآن اسمبلی کی بڑی کوشش کرتا ہے بہت شور بڑے سمجھے ہوئے ہیں او مولوی صاحب آپ لا یتدبرون القرآن کیوں نہیں غور فکر کرتے قرآن میں؟ ہم علی قلوب اقفالها چاہیں ان کے دلوں پر اقفالها کوئی غیبی تالے جن کے دلوں پہ کوئی تالے لگ گئے کہ یہ کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے. او بزرگو دیکھو اندر دیکھو اللہ پاک شکایت کر رہے یہ قرآن کیوں نہیں سمجھتے؟ ام علی قلوبہم چاہے ان کے دلوں پر اقفالها کوئی تالے ہیں. اولئک منافقوں کی بات ہو رہی ہے. معلوم ہوتا ہے منافق کو قرآن سمجھ نہیں آتا. اور جس سچ کہتے ہیں قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا قرآن سمجھ آتا ہے. لا یمسہ الا المطہرون قرآن سمجھ آتا ہے جس کا عقیدہ کھرا ہو صاف عقیدہ ہو اس کو قرآن سمجھ آتا ہے. گندے منافق کو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا. افلا افلا کیا دیکھا افلا پر درجہ رابعہ درجہ اولا کہاں ہے؟ اب میرا دل کرتا ہے کہ میں آیات کی وضاحت کروں لیکن ہمت نہیں پڑ رہی اس لیے میں بھی بہانے کر رہا ہوں. تو اب ذرا توجہ فرماؤ یہ جو اوپر آئے تھے نا فعل اتے تم جہاں سے ایک مسئلہ چلا ہے بہت بڑا اس کو ان تبلے تم کا جو ایک معنی میں نے کر دیا یہی معنی لیا بزرگوں نے اور جہاں سے جدید کی پٹائی شروع کر دی بہانا کر کے نا یہاں سے کہتے ان تبلے تم اگر تم حاکم بن جاؤ نا تو فساد مچاؤ گے. کہتے یہ جدید کو کہا جا رہا ہے جدید تو اللہ جانے جدید کہاں بیٹھے ہیں اور یہ کیا جدید آ گیا جا. یہاں پر بزرگوں نے وہ صحیح برہاس سکھا دیا جدید پر. جدید کا مسئلہ اگر آپ کہیں گے تو بیان کر دیں گے ویسے فائدہ کوئی نہیں ہے. جدید کیا بیان کر فضول آ گئے. اب تو بالکل واقعہ کربلا کے قریب پیاس پہنچی پڑی ہے. اب تو نہیں ہوتا بیان. بیان پھر ہوگا اگر ہوگا تو. بہرحال یہ آیت ہے تفسیروں میں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کم تبلے تم کی تفسیر میں جدید بیچارے کی خیر نہیں خوب پٹائی ہوئی پڑی ہے اور دنیا جہان کے جھوٹ جدید کے ذمہ ہیں. ان تبلے تم اتنی بات میں کہتا ہوں کہ جدید جو تھا یہ مباحد آدمی تھا مشرک نہیں تھا قبر پرست بھی نہیں تھا تازیہ پرست بھی نہیں تھا تعویذ فروش بھی نہیں تھا. بات سمجھ بھی آئیے کہ نہیں؟ ہاں جو جدید تھا اگر اس کی کوئی کوتاہی ہوئی بھی صحیح نا عملی کوتاہی اگر ہوئی بھی صحیح تو عملاً فاسق ہوگا لیکن یہ جو بریلوی بے ایمان ملا اور شیعہ رابطی ذاکر للوڑ با حیاتی ملنگ اور یہ جو قرآن کے منکر اور بھنگی چرتی شرابی یہ ان سے ان کے کروڑ کٹھے کرو یزید ان کے کروڑوں سے کروڑ درجے بہتر. حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں بےمانوں زانی تم گالیاں یزید کو دیتے ہو شرابی تم گالیاں یزید کو دیتے ہو اور گنڈے بدماش تم گالیاں یزید کو دیتے ہو. جدید میں جتنے عیب بھی ہوں ہزارہ ہاں عیب ہوں لیکن شرک والا عیب نہیں تھا. جدید میں لاکھوں کمزوریاں ہوں لیکن بدعت والی کمزوری نہیں تھی. جدید کے لاکھوں فسقوں اللہ فرماتے یا عبادی اے میرے بندو آؤ میرے دربار میں اگر تمہارے گناہ اتنے ہوں کہ اس سے ما خلا آسمان و زمین کے سارے کنارے بھر جائیں تو فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، لا ابالی لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، سارے گناہ لے کے آؤ، لیکن ایک گناہ نہ ہونا چاہیے میرے ساتھ شرک والا گناہ لے کے نہ آنا، یہ معاف نہیں ہوگا. یزید کے نام اعمال میں اللہ کے فضل سے شرک نہیں. باقی یہ جو ملہ آج کل بات کر رہے ہیں یزید پر، ایسے کروڑوں ملہ اکٹھے ہوں یزید کی پاؤں کی رات کو نہیں پہنچ سکتے، اور کروڑوں یزید اکٹھے ہوں نواز رسول حضرت حسین کے نالین کی دھوڑ اور غبار کو بھی نہیں پہنچ سکتے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ انزل الناس جنون ڈرامہ بنا، آپ میں بھی کئی خارجی پیدا ہوئے ہیں، آپ اشاتی کروانے والے یزید تھی، انہوں نے او یزید کو صحابیت تک پہنچا دیا، بلکہ ایسے بدبخت بھی ہیں کہ انہوں نے اس واقعہ پر قلم اٹھا کے حضرت حسین کو باغی تک کہا ہے کہ حضرت حسین باغی ہیں، اور اپنے آپ کو کہتا بھی اشاتی ہے، یہ اشاتی نہیں، یہ خود باغی ہے. حضرت حسین کو باغی کہہ رہا ہے، خود بولتے کیوں نہیں؟ حضرت حسین کو جو باغی کہتا ہے خود باغی بھی ہے، ساتھ تاغی بھی ہے، تاغی یہ حضرت حسین باغی نہیں. اپنے ذہن کو غلط نہ بناؤ، شیطان حملہ کر رہا ہے، اور وہ عباسی والی سوچ اور ناسبیوں والا ذہن اشاعت التوحید میں آنے لگ گیا. حالانکہ ہم کہتے ہیں صحابہ کی جیسے عزت فرض ہے، اسی طرح سبتین اور اولاد آل رسول کی عزت کرنا بھی فرض ہے، اور اگر صحابہ کا بے ادب کافر ہے تو نبی پاک کی اولاد، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے، آپ کے یہ جو مسلمان آل نسب ہیں، جو ان کا مغد رکھے وہ بھی اسی طرح کافر ہے جیسے ابو بکر صدیق کا دشمن کہتے ہیں. ہاں خیال کرو، بہت سارا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، اور آپ کے اندر مورخ فلانا مورخ اسلام ہے، اور مورخ اسلام کو پتہ اپنی ماں باپ کے نکاح تک کبھی کوئی کس تاریخ کو ہوا، وہ مورخ اسلام ہے، چند کتابیں دیکھی، متوفا سنتا کا فلانے سال میں فلانا مویا بھرا، اور میں اور تاریخ کے حوالے پیش کر رہا ہوں، مکالا تیرا آتی ایک لین نہیں عبارت دی تھی مورخ اسلام کو، اور عربی کتاب پڑھنے کی لیاقت کوئی نہیں، اور کہتا ہے تاریخ ابن عصیر کے البدایہ، میں کہتا ہوں خدا کی قسم البدایہ پر نہایا کا ایک چھپا نہیں پڑھ سکتا، اور اس کی عبارت نہیں پڑھ سکتا، اور ایسے جبل محب کے کھڑے ہوئے حضرت حسین باغی تھا، سے سلیمان بن طرح سے فلاں صحابی یہودیوں کا ایجنٹ تھا، سے فلانا یوں تھا، سے فلانا یوں تھا، پہلے ذرا اپنے حیثیت بھی سنبھالنی چاہیے، تاریخی مقام بہت اونچا ہے، ہم یزید کے مداح نہیں اور یزید کے دشمن بھی نہیں. کیا سمجھو؟ ہم یزید کے مداح، ہاں تعریفیں نہیں کرتے یزید کی، غلطیاں اس میں بھی تھی، آپ کو مولوی آدھی بات بتاتے ہیں پوری نہیں، یہ تو بتاتے ہیں کہ یزید کے ہاتھ پہ صحابہ نے بیعت کی، کبھی یہ بھی مولوی نے بتایا کہ سارے صحابہ نے بیعت پھر توڑی بھی ہے. میرا خیال ہے مشکل ہے. ہاں ہاں بیماری نظر آ رہی ہے نا، آپ بیماری اندر ہے، اب آپ بولتے جھولتے نہیں ہیں، پتہ ہے کہ آپ ضرب لگ رہی ہے آپ کے آلیہ پر. ہاں اب بولنا نہیں ہے، اب ذرا توجہ کر میری طرح، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ صحابہ نے بیعت کی تھی، ٹھیک میں مانتا ہوں کہ توڑی بھی تھی، جہاں کا خطیب ایک رخ پیش کرتا ہے اب صحابہ نے بیعت کی جی بالکل، خلا آل المدینہ سارے مدنی صحابہ نے بیعت توڑی بھی تھی، کیوں توڑی؟ ایک ہی شک پیش کرتا ہے کیوں کی، ہم کہتے ہیں کیوں توڑی؟ اس لیے یزید کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، ہمارا تو اس کے بارے میں صاف موقع پہ کہ یزید اچھا تھا یا برا تھا، ہم پر نہ اس کا دفاع بنتے نہ لان کرنا کوئی ہمارا طریقہ ہے، ہمارے طریقہ یہ ہے ہمیں اپنے آخرت کو سوچنا چاہیے، صحابہ کا دفاع ہم پہ فرض ہے، جدید کا دفاع ہم پہ فرض نہیں، اور جدید میں غلطیاں بھی تھیں اور ٹھیک کام بھی تھے، تو رضا ملا عمل، تو ہم کسی کی کیا ضمانت دے سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ جنہوں نے بھی ایک روایت رتی ہوئی ہے قسطنطنیہ والی، تو قسطنطنیہ والی روایت تو آ گئی، لیکن آل مدینہ کو خوف دلانے والا لانتی ہے اور مدینہ پر حملہ کرنے والا لانتی ہے، آل مدینہ کو ازا دینے والا لانتی ہے، وہ حدیثیں کو بھی یاد دیں، اس طرف بھی حدیثیں ہیں، اس طرف بھی حدیثیں ہیں۔ اچھا اگر وقت ہوا تو اس کا میں بیان کروں گا، کیونکہ آج کل غلوب ہو رہا ہے، ادھر پٹھانوں میں بھی پشتوں میں بھی کچھ رسالے آ رہے ہیں واقعہ کربلا پر، اور وہ بھی نری نقل، اپنا پتہ ماخذ کا ہے ہی کوئی نہ۔ ادھر پنجابیوں نے جو جھوٹ لکھا نا واقعہ کربلا پر، پشتوں والوں نے بھی وہی جھوٹ نقل کر دکھائی کر دیا۔ یہ اشاعت التوحید کا کوئی نظریہ نہیں، اشاعت التوحید و سنہ صحابہ کو معیار حق مانتی ہے اور صحابہ کا دفاع فرض سمجھتی ہے۔ رہ گیا جدید کا معاملہ، ہمارا کوئی قول ہے جو فقائے احناف کا ہے، ہم اس پر لعنت بھی نہیں کرتے اور اس کی تعریفیں بھی نہیں کرتے، اور اس کا معاملہ مفوض الی اللہ ہے، علماء نے یہاں سے لیا ہے۔ نہیں، آپ کی خواہشات نفسانی کے خلاف تو مسئلہ نہیں آ گیا نا، آ جائے سب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں بھائی، مصیبت بن گئی ہے خدا کی قسم، جب سے خطیبوں سے دین حاصل کرنا شروع کیا ہے نا، اور پورا دین تباہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں، عوام بیچاری کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایک ہمارے ساتھی ہیں، خطیب ہیں، بڑے اونچے درجے کے، ثانیہ تک تعلیم ہے ان کی، اعلیٰ تعلیم ثانیہ، اور حضوری میں فیل ہیں، اور مسئلے ان سے پوچھے جاتے ہیں وراثت کے، سراجی کے مسائل بتاتے ہیں۔ ایک دن ہم گاڑی میں جا رہے تھے، مسئلہ کا ہے مشکل تھا، رضاعت کا مسئلہ تھا، تو حضرت صاحب نے ٹھوک بجا کے ایسا جواب دیا کہ دنیا کا کوئی مفتی بھی نہیں دیتا جواب، اور جواب 100% غلط تھا، لیکن زبردست دنکے کی چوٹ پہ جواب دیا، بغیر واضح کرنے کے۔ میں خیر سمجھ گیا کوئی مسئلہ ایسا ہے، بس اس طرح کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے، نے کہا ہو سکتا ہے، تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں یہ مسئلہ۔ میں نے کہا یہ بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ کوئی نکاح نہیں، قریب آدھے قدوری جاننے والا بندہ بھی جانتا ہے نکاح نہیں ہے۔ خیر، کہتے ہیں آپ چھوڑیں، آپ اپنا کام کریں، یہ ہمارا میدان ہے۔ واہ، دارالافتاء والا قلم اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ عوام چھوڑو، طالب علم اتنے بدھو ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ پڑھنا کس سے ہے، علم کہاں سے ملتا ہے، جنہوں نے بھی سورے سیکھنی ہے، طرزیں سیکھنی ہے، کوئی کدھر لگا رہا ہے، کوئی کدھر ایکٹنگ اور ناچ اور ڈانس، یہ دورے پڑے جا رہے ہیں، اور یہ تباہی کا سبب ہے۔ اور اصل چیز ہے کہ ہر چیز کو اپنے ماخذ سے لو، ہر چیز کو اپنے ماخذ سے لو۔ حدیث کی تحقیق کرنی ہے تو محدث کی بات معتبر ہے، اور فقہ میں مفتی کی بات معتبر ہے، عقائد میں متکلم کی بات معتبر ہے، جس علم کو جانتا ہے، اور خطابت گتو ٹیشن میں خطیب کی بات معتبر ہے، خطیبے گپے ادھر ادھر گھٹا ہے، اس کی بات معتبر ہے۔ لیکن لوگوں نے مفتی اعظم بھی خطیب کو بنا لیا، اور شیخ الحدیث بھی خطیب کو بنا لیا، اور امام صافی بھی خطیب، امام ابو حنیفہ بھی خطیب، اور ساری دنیا مورخ ابن خلدون بھی خطیب ہے، اور ابن کثیر سے اسیر بھی خطیب ہے، جو چیز پوچھ رہی ہے خطیب سے۔ حالانکہ خطیب کو کیا کہتے ہیں بتائیں، خطیب کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، خطیب کو عربی لوگ کیا کہتے ہیں؟ کاش، شاباش، کیا کہتے ہیں؟ کاش، کسے کو؟ ریپوٹیشن والا، کسے کو؟ جس کا کام یہی ترغیب تحریف تھی، لیکن یہ بھی ایسا آکڑا ہے نا، اب امام ابن تیمیہ بھی یہی ہے، امام بخاری بھی یہی، ابو حنیفہ بھی یہی، سارا علم اندر ہے، کہ آتا ماشاء اللہ کلمہ بھی سیدھا کوئی نہیں۔ یہ تحقیق کہتے ہیں دوسرے کی نقل ماری، اس نے اس کی کتاب کی، اس نے اس، پھر کتنے کا اے مورخ اسلام، اے مورخ اسلام، ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض. اچھا چلو لطیفہ بہت آ رہا ہے. وَتُقَتِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. پتہ ہے مجھے شیطان بڑا آرامی ہے, اس طرف آپ کو صحیح لگاتا ہے. اور قرآن کا ترجمہ ہو تو پھر بھی کوئی. اولئک الذین لعنہم اللہ, یہی لوگ ہیں جن پہ خدا کی لعنت ہے. اللہ نے ان کو بہرا کر دیا, اللہ نے ان کو اندھا کر دیا. افلا یتدبرون القرآن, اس کا نتیجہ نکلا قرآن نہیں سمجھتے. ام علی قلوبہم قلوب اصفالہا, یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم, بے شک وہ لوگ جو پھر گئے حق سے اپنی پیٹھیں دے کر, بعد اس کے ما تبینہ حق کھل چکا ہے لہم, ان کے سامنے الہدا, الشیطان شیطان نے متعین کیا, تبدا متعین کیا ان کے سامنے, فحملہ لہم اور ان کے تیر کے وعدے دلائے. ذالک بانہم, یہ اس لیے ہے کہ قالوا نے للذین, خاصے ان کے جنہوں نے مکروہ سمجھا تھا ما نصر اللہ کو, سنتیو تم فی بعض الامر, ہم بعض کاموں میں تمہاری اطاعت کریں گے. واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے ان کے رازوں کو, فکیف, بس کس وقت جب کے پورا پورا دیں گے ان کی روحوں کو فرشتے, یضربون وجوہم, مارتے ہوں گے ان کے چہروں کو, وادبارہم, ذالک بانہم, یہ اس لیے کہ انہوں نے اتباع کی, ما اسخط اللہ, ان کتابڑیوں کی جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا, وکرہوا, اور ناراض رہے, رضوانہ, ناپسند کیا اللہ کی رضوان اور رضا کو, فآبت اللہ, فآبت اعمالہم, اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. کیا گمان ہے ان کا جن کے دلوں میں مرض ہے, یہ کتنی نکالے گا اللہ ان کے دلوں کے کینے کو, اذبانہم, ان کے دلوں کے کینوں کو, ولو نشا, اگر ہم چاہیں دکھا دیں آپ کو وہ, اور پہچان لے آپ ان کی علامتوں سے, اور پہچانے تو ان کو بات کے ڈھب سے, واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو, اور آزماتا ہے تم کو, حتیٰ کہ نعلم المجاہدین نذیرہ کمانا, حتیٰ کہ ہم ظاہر کر دیں جہاد کرنے والوں کو تم میں سے, اور ڈٹنے والوں کو, اور آزمائیں تمہاری خبروں کو. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, روکا اللہ کی راہ سے, وشاقوا الرسول, اور مخالفت کی رسول کی, بعد اس کے کہ کھل گئی ان کے سامنے ہدایت, نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو ذرا بھی, اور ان قریب باطل کر دے گا اللہ ان کے اعمال کو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول کی, فلا تبطلوا اعمالکم, اور نہ باطل کرو اپنے اعمال کو. کیا مطلب ہے, کیا عمل ہوگا اطاعت اللہ, اطاعت رسول میں, جس سے اگر ہٹ گئے تو بنے گا بدعت اور عمل ہوگا باطل. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, روکا اللہ کی راہ سے, ثم ماتوا, پھر اس بشر تھے کہ مر گئے, وہم کفارون, اس حال میں کہ وہ کافر تھے, ہرگز نہیں بچے گا اللہ واسطے ان کے. فلا تہنوا, سست نہ بنو, اور دعوت نہ دو طرف سلو کے, فلا تہنوا, سستی نہ کرو, وتدعوا کے ساتھ لا لگے گا, اور نہ دعوت دو طرف قلم اور سنا کی, وانتم الاعلون, اور تم ہی غالب رہو گے, واللہ معکم, اللہ تمہارے ساتھ ہے, یعنی اللہ کی نصرت کس کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ, نہیں نامراد کرے گا تم کو, نہیں یا تیرا تم, نہیں کمی کرے گا تمہارے اعمال میں. انما الحیات الدنیا, یہ ترغیب ہے, نہیں ہے سوائے اس کے کہ نہیں دنیا کی زندگی, لاحب لاحب لاحب کھیل, لاحب تماشا, فإن تؤمنوا, اگر وہ ایمان لائیں اور پیسے رہیں شرک سے, دے گا اللہ ان کو مزدوری ان کی, فلا یسألکم, اور نہیں پوچھ مانگے گا تم سے مال تمہارے, اگر مانگے گا اس کو ہیں پھر تنگ کرے گا, تو تب خلو, تم بخل کرو گے, اور نکالے گا اذغانا, تمہارے دل کی خفکیوں کو, ہا انتم ہا اولائے تدعونا, اے بلائے جاتے ہیں تاکہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں, فمنکم من یبخل, بعض ان میں سے وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں, اور باتیں ان میں سے وہ ہیں کہ بخل کرتے ہیں، ہیں وہ میں جب کھلو، میں جب خل بھی چلا گیا وہ میں جب خل، اور جو کوئی غسل یہ بخل کرے گا انما جب خلو ان نفسی ہی، وہ بخل کرے گا اپنے نفس سے، یعنی اس کا نقصان اسی کو ہوگا. واللہ الغنی، اور اللہ بے پرواہ ہے. وانتم الفقراء، اور تم سارے فقیر ہو. وان تتولوا، اگر تم پھر گئے، تم پھر گئے جہاد سے، یستبدل قوما، بدل دے گا قوم غیرکم، جو تمہارے سوا ہوگی. ثم لم یکونوا امثالکم، پھر نہ ہوں گے وہ جو دوسری قوم آئے گی تمہاری طرح، تو امثالکم وہ سارا دن پڑھتے رہیں گے. اب ایک تھوڑا سا مضمون ہے اس مسئلہ پر جو حق پیشانہ